یہ غزل عبید اللہ علیم کی ہے، چھوٹی بہر کی غزل ہے۔ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو، کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو، پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، ایک آئینہ تھا سو ایک آئینہ تھا سو ٹوٹ گیا، اب خود سے اگر شرماؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، میں تنہا تھا کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر، پھر خواب اگر ہو جا تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب، جب ہم جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا کچھ دل تو بسو میری آنکھوں میں کچھ دل تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جا تو کیا کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں جب دیکھنے والا کوئی نہیں جب دیکھنے والا کوئی نہیں جب دیکھنے والا کوئی نہیں بجھ جاؤ تو کیا جل جاؤ تو کیا کچھ دل تو بسو میری آنکھوں میں کچھ دل تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو پھر زخم اگر مہکا تو کیا کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جا تو کیا کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں بسو میری آنکھوں میں کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں